Els partits de l'oposició en diferents graus es mostren molt crítics amb el que consideren 100 dies d'inacció del nou govern municipal. El partit majoritari, Convergència i Unió, considera que no s'han pres cap projecte pendent important i que han demostrat ser un govern feble. Segons ha explicat el cap del grup convergent a Tiana, Enric Nolis, els primers mesos de govern han estat poc productius. A més, ha afirmat que de moment no s'ha actuat per combatre la crisi econòmica i afegeix que el nou govern no ha fet prou esforços per arribar a acords amb els partits de l'oposició. Tot i així, des de Convergència i Unió consideren que cal esperar encara un temps prudencial perquè el nou govern comenci a rodar. El veig com un govern feble que no està prenent actuacions, no està prenent accions. No puc jutjar el que s'ha fet, perquè més aviat és la mancança del que s'ha fet. El govern amb certes fixacions mentals, en principi té una posició molt predefinida en desfer o en anar en contra de tot el que havia fet el govern anterior. Crec que això és algo que no és correcte i també crec que això és algo que aniran sobreposant-se en aquesta situació. El grup de Gent pel Progrés de Tiana, pel seu costat, ha estat contundent en la seva valoració i ha afirmat que després d'aquests 3 mesos segueixen sense conèixer el seu programa de govern i els arguments que justifiquen el pacte entre els dos partits. Escoltem el seu portaveu, Joan Pau Hernández. A part de manca d'iniciativa, el que veiem és una cortina de fum en temes econòmics, per després anar aplicant mesures completament injustificades, com per exemple la recent puja dels preus de l'escola Bressol, no? Una cortina de fum per amagar que en el fons no hi ha programa ni hi ha polítiques previstes. Per la seva banda, el portaveu del Partit Popular, Manuel Gonzalo, ha estat el més conciliador i ha afirmat que cal tenir paciència per avaluar la tasca de govern, ja que l'actual conjuntura econòmica de l'Ajuntament és prou delicada com per no exigir resultats immediats. Yo creo que hay que tener un poquito más de paciencia porque realmente en estos momentos pues se deberá revisar todo el estado económico y financiero del Ayuntamiento y ver en qué situación real está y ver cuáles son las medidas que hay que tomar, y estas medidas que habrá que tomar, pues habrá que tomarlas a plazo corto y a plazo medio. Será algo que el equipo de gobierno pues tendrá que hablar con todos los grupos y ver de qué forma y consensuadamente se puede optar por soluciones que den estabilidad. Durant tota aquesta setmana, Ràdio Tiana entrevistarà els diversos portaveus polítics de l'oposició dins de l'espai l'entrevista de l'informatiu. Aquest dimarts és el torn del de Convergència i Unió, Enric Nolis. Ràdio Tiana, serveis informatius.